we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 14% i 39% uprawnionych zagłosowało do godziny 12 w wyborach do Europarlamentu. Stabilizuje się sytuacja na podkarpackich rzekach, poziom wody stopniowo maleje. Bakteria Legionella w instalacji ciepłej wody w szpitalu w Kościerzynie w województwie pomorskim. Od 7 godzin trwają w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Według danych na godzinę 12 frekwencja wyniosła 14,39%. W Państwowej Komisji Wyborczej jest Joanna Stankiewicz. Witam. Witaj. W których województwach najwięcej osób już oddało swój głos? Tak jak powiedziałeś, według danych na godzinę 12 wydano prawie 4 miliony kart do głosowania. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 5 lat temu. Wtedy frekwencja wyniosła 7,31%. Najwięcej osób poszło do urn w Małopolsce, na Podkarpaciu i Mazowszu. Najniższa frekwencja była w województwach opolskim i lubuskim, mówi zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Pierwsze miejsce ex aequo zajmują dwa miasta, Rzeszów i Toruń, 17,05%. I dwa miasta równolegle trzecie miejsca, to jest Kielce i Warszawa, 16,79%. Rekordowa frekwencja była w Krynicy Morskiej. Tam poszło do głosowania prawie 43% uprawnionych. Głosować można jeszcze do godziny 21:00. Wtedy zostaną zamknięte lokale wyborcze i zakończy się cisza wyborcza. Będziemy mogli poznać sondażowe wyniki. Z Państwowej Komisji Wyborczej Joanna Stankiewicz. Sytuacja na rzekach północnego Podkarpacia stabilizuje się. Przez podkarpacki odcinek Wisły przechodzi fala wezbraniowa, która aktualnie nie stanowi poważnego zagrożenia. Stopniowo maleje poziom wody w dopływach Wisły. Jak mówi wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy, sytuacja na rzekach Łęk i Trześniówka jest pod kontrolą, a mieszkańcy są bezpieczni. Cowka co prawda malutka jest, ale jest swobodny spływ wód, zwłaszcza z Łęgu. Wcześniej, w dniu wczorajszym, lekko była przytrzymana Trześniówka, ale spływa, co nas bardzo cieszy. Stan stabilny, niewiele się podniósł. No i w tej chwili sytuacja się stabilizuje. Ta woda musi spłynąć, tym bardziej pamiętajmy, że na Łęgu nadal zbieramy wodę z powiatu stalowo-wolskiego, więc stan będzie lekko podwyższony, ale na pewno nie alarmowy. Jesteśmy bezpieczni. Brygadier Jacek Widuch mówi, że największe szkody do tej pory wyrządziła rzeka Łęk w gminie Grębów. W Zapoledniku 20 gospodarstw zostało podtopionych. Jeżeli jednak poziom rzek nadal będzie opadał, to szkody wyrządzone przez wodę w regionie będą niewielkie. Nie ma tego dużo. Tak naprawdę te 20 gospodarstw to w większości podtopienia, które dotyczyły posesji. Budynki tylko częściowo. O ile sytuacja stabilnie się zakończy, ta wezbraniowa, to myślę, że tego naprawdę dużo nie będzie. Przez powiat tarnobrzeski przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle, która w Sandomierzu maksymalnie może osiągnąć poziom 7 metrów i 27 centymetrów. Woda opada już w rejonie gminy Baranów Sandomierski, a w Sandomierzu stan Wisły powinien obniżyć się po godzinie 16. Prawdopodobnie dopiero jutro odbędzie się przesłuchanie i przedstawienie zarzutów napastnikowi, który wczoraj śmiertelnie ranił nożem mężczyznę na przystanku w Poznaniu. Teraz przesłuchiwani są świadkowie, wciąż zbieramy materiał dowodowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Michał Smętkowski. Do ataku doszło wczoraj około 18 na przystanku MPK przy Alejach Solidarności w Poznaniu. Zaatakowany mężczyzna został ugodzony nożem, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Miał około 40 lat. 29-letni napastnik został zatrzymany kilka minut po 21:00. Był pijany. Legionella w szpitalu w Kościerzynie w województwie pomorskim. Bakteria pojawiła się w instalacji ciepłej wody. W szpitalu wprowadzono zakaz korzystania z pryszniców, a na oddziale onkologii klinicznej w ogóle nie wolno odkręcać ciepłej wody. Tak będzie do połowy czerwca. Szpital zapewnia, że pacjenci są bezpieczni. Sanepid zalecił czyszczenie i dezynfekcję instalacji ciepłej wody. Podobna sytuacja w tym samym szpitalu była niespełna rok temu. Legionellę stwierdzono wtedy na oddziale dziecięcym. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum dość pogodnie, na północy pochmurno, nad morzem i na południowym wschodzie deszcz, a na południu także burze, także z gradem od 15 stopni do 22. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z opadami gradu, towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Mocniej powieje też w górach od 18 stopni nad morzem do 25 w centrum i na Podkarpaciu.

Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystko, co najważniejsze. No i wszystkich serdecznie pozdrawiam oczywiście, ale najbardziej mamy. Dzisiaj mamy dzień mamy, więc to są kwiatki dla pań w postaci tej oto piosenki. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. To Nat King Cole przyniósł paniom kwiatki. No a ja życzę paniom wielkimi, złotymi zgłoskami, wielkimi literami wszystkiego dobrego. Niech wam będzie dobrze i niech będzie dobrze, dobrze waszym dzieciom. I dzisiaj proponuję, żeby to były życzenia w tym programie. Tylko może zróbmy tak. Życzenia czasami są trafione, czasami są nietrafione. Tak jak z tymi krawatami, które się komuś daje na imieniny i potem ten krawat leży w szafie albo gdzieś, no nie wiem, w piwnicy, a potem się ten krawat przekazuje na inne imieniny komuś innemu. To nie zawsze tak bywa, ale często znamy to, prawda? Więc ja proponuję, żeby może mamy się dzisiaj odezwały, napisały, zadzwoniły i powiedziały, czego sobie życzą. Co to powinno być takiego, żeby wam było dobrze? To może spróbujmy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja przyniosłem kilka piosenek. Mamy też już życzenia nagrane. Na przykład takie, które wypowiada pani Elżbieta Więcław. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Pani Elżbieta Więcław jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez przemocy, mamą dorosłego syna i babcią półtora rocznego wnuka. No to posłuchajmy, jakie to życzenia. Kiedy myślę o najlepszych życzeniach dla każdej mamy, przychodzi mi do głowy takie marzenie, żeby każda z nich miała taką specjalną maskę tlenową dla siebie. To tak jak w instrukcji bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz pomóc komuś, kto potrzebuje tej pomocy, to najpierw zadbaj o siebie. Nałóż sobie maskę tlenową. A bardzo często mamy wokół mnie o tym zapominają. Druga sprawa to życzę bardzo takiej zgody. Zgody w sercu na to, że czasami coś się nie udaje. Że coś nie jest na 100%, że nie musimy być doskonałe, że wystarczająco dobrze to też jest w porządku. I jeszcze bym dodała trzecią rzecz, taką gotowość i otwartość na to, żeby każda mama mogła mówić, o co jej chodzi. Nie liczyć na to, że ktoś się domyśli, tylko umieć poprosić o wsparcie, o pomoc. Mamy potężny kłopot, I wtedy zaczynają się różne frustracje, niedopowiedzenia, to jest bardzo często początek konfliktów. A ja bym bardzo chciała, żeby każda mama miała wsparcie i umiała powiedzieć, nie daję rady, pomóż mi, potrzebuję wsparcia. Takie mam marzenia, żeby mamy tak miały. A myślę sobie też, że najbardziej wartościowym prezentem dla każdego dziecka jest zaopiekowana mama. Czyli jeśli mama ma w sercu taką przestrzeń na oddech, na uśmiech, na odpoczynek, to się przełączy w sposób prawie natychmiastowy na dziecko. Naprawdę, że piękne życzenia. No i żeby każda mama mogła powiedzieć, o co jej chodzi. To marzenie to się może spełnić nawet za chwilę, jak pani zadzwonią i powiedzą, albo napiszą i powiedzą. dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i 7. Trójek Edyta Kocęba, której też życzę wszystkiego dobrego z wielu powodów, ale także z tego dzisiejszego. Będzie z państwem rozmawiała, a potem usłyszymy to już wszyscy. No to zapraszam. A teraz Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, a to pani Hanna, którą witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Usłyszałam właśnie temat mama, no i tak sobie pomyślałam, co daje mnie szczęście. No szczęście daje mi szczęście moich dzieci, to znaczy świadomość, że oni się realizują. Ja mam w tej chwili dwoje już dorosłych dzieci, syn ma 32 lata, córka 29 i to, że oni są szczęśliwi, zadowoleni, że widzę, że realizują to, czego ich nauczyłam. Oczywiście byłam dla nich przez wiele lat wsparciem, ale teraz już są bardzo samodzielni. Mnie to daje szczęście. A dlaczego? Dlatego, że w tej chwili ja już mogę pomyśleć trochę o sobie, o swoim zadowoleniu, o swojej dalszej drodze. Akurat jestem mamą, która weszła w drugi związek i tak jak moje dzieci są szczęśliwe, tak i ja mogę być szczęśliwa, bo tak naprawdę bycie matką od samego początku to, no to jest jeden wielki niepokój i cały czas lęk i obawa i myślenie o dzieciach, nawet jeżeli są daleko. No a w tej chwili wiem, że idą dobrą drogą, że realizują swoje marzenia, że są odważni, że wiedzą, że na drodze życia spotka ich i pewnie może spotkać wiele różnych sytuacji, niepowodzeń nawet, ale że nauczyłam ich, że z każdego niepowodzenia można wyciągnąć jakiś wniosek, że to, co naprawdę nas nie zabije, to nas naprawdę wzmacnia, oni to wiedzą i ja przez to, że oni wiedzą, to ja mam spokój i świadomość, że będzie im dobrze. No, a gdyby pani chciała jeszcze powiedzieć coś takim młodszym mamom, które no, się zmagają teraz z tymi nawet być może prozaicznymi, nawet na pewno prozaicznymi problemami i niepokojem, o którym pani też powiedziała, to co by pani powiedziała im? Myślę, że najważniejsze jest, żeby zawsze patrzyły na swoje dzieci i postępowały, patrzyły na dzieci przez pryzmat swojego uczucia, swojej miłości. Nawet jeżeli są bardzo zmęczone, jeżeli coś nie tak wychodzi, to warto zajrzeć w głąb swojego serca i popatrzeć na te dzieci jako na swoje dzieło. I wtedy myślę, że znajdzie się siły, znajdzie się pewność i nie ma tak, że robi się krzywdę. Jeżeli się popatrzy z głębi serca, to zawsze się znajdzie drogę i znajdzie się odpowiedź na pytania, które sobie każda matka stawia. Czy jestem dobra? Czy to jest tak? Czy dobrze wychowuję moje dziecko? Dlaczego mam tyle wątpliwości? Oczywiście niewątpliwą pomocą jest wsparcie innych bliskich, ale przede wszystkim własna mądrość. Ja podczas wychowywania moich dzieci sięgałam często do różnych książek, do różnych czasopism, prenumerowałam moje dziecko, to było takie pismo, nie wiem czy w tej chwili gdzie znalazłam bardzo wiele wsparcia, wiele dobrych i mądrych uwag, ale zawsze musiałam te uwagi przepuścić przez siebie, przez swój rozum, przez swoje serce i przez swoją wrażliwość i przez moje dzieci. Czy one tego potrzebują? Czy na pewno taka książkowa wiedza im coś da? Ale muszę powiedzieć, że w wielu momentach tak właśnie to było i mimo, że na pewno popełniałam jakieś błędy, to wiem, że również miałam właśnie wsparcie w literaturze i w pomocy innych. Dziękuję pani bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego dla pani. Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za wszystkie mamy te niepewne. Niech kochają swoje dzieci i niech patrzą przez swoje serce na nie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. O wsparciu pani powiedziała ważne słowa. O tym jeszcze będziemy mówili. Może za chwilę. Najpierw oddajmy głos Whitney Houston. To jest przecudowna piosenka. If tomorrow is judgment day, and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. Your love, it would take an eternity to break us, and it's in the palm of stars. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, on the street, oh Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. My hands are so right. As the years they pass us by, years, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I'll be waiting for you after the judgment day. Houston z Tureczką. Staram się nie wpadać w emfazę, ale ta piosenka rzeczywiście jest przecudowna. Ona jakoś to otwiera serce, jak myślę. I jest o wsparciu. Jest to opowieść o wsparciu. Czy państwo wiedzą, co to, kto to jest Dula? No, lasu rąk nie widzę, na wszelki wypadek. Dula, najprostsza definicja, najkrótsza, to jest towarzyszka, przyjaciółka kobiety rodzącej, wspierająca ją swoim doświadczeniem. Jest taki zawód też. Więc zaraz pani Aleksandra Kinstler wypowie swoje życzenia skierowane do mam. Sama jest mamą. Jest także właśnie dulą, instruktorką szkoły rodzenia, założycielką wioski matek, która jest połączeniem kręgu kobiet z praktyką jogi. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. No to dajmy głos Oli Kinstler. Chciałabym wszystkim mamom z całego serca życzyć dystansu do siebie, wewnętrznego prawa do popełniania błędów, by czerpały inspiracje od innych matek, a nie wchodziły w rywalizację, tylko potrafiły cieszyć się wzajemnie relacjami z innymi kobietami, innymi matkami, umiały karmić się tymi relacjami. Życzę też, aby w macierzyństwie umiały znaleźć luz, radość bycia z dziećmi, ze sobą, nie napinały się, nie miały perfekcji w sobie i nie czuły, że jedyną drogą do fajnego wychowywania i bycia z dzieciakami to jest żelazna konsekwencja, tylko luz i spontaniczność. Życzę też wszystkim mamom, szczególnie tym, które spodziewają się dopiero dziecka, aby uwierzyły w siebie, w mądrość swojego ciała, dały sobie prawo do tego, żeby mogły wsłuchać się w ciało. Ciało wie, jak rodzić. Poród może być piękny, spokojny i dający siłę i moc. Nie musi to być wcale złe, jakieś bardzo trudne i bolesne doświadczenie. Kiedy urodzimy dziecko, spotykamy się z ogromną ilością ścieżek w macierzyństwie. Można iść drogą żelaznej konsekwencji, swobody, rodzicielstwa bliskości. Ja z całego serca życzę kobietom, żeby odnalazły swoją własną drogę, żeby w tym gąszczu zawsze miały taką przestrzeń, żeby usiąść na chwilę i zobaczyć, która z tych dróg jest mi najbliższa i spokojnie, bez napięcia i presji sobie nią podążać, czasem mieć prawo zabłądzić, wrócić na swoją drogę. A kiedy dziecko rośnie i staje się samodzielne, życzę wszystkim mamom, żeby potrafiły znaleźć czas dla siebie, znaleźć swoją pasję, może ją tylko odświeżyć, żeby nie miały takiego poczucia, że jakby ich misja gdzieś się skończyła, żeby naprawdę czuły dalej, że jest na ich doświadczenie, ich mądrość życiową miejsce we współczesnym świecie. Piękne słowa, prawda? I czy to są właśnie takie życzenia? To właśnie o to chodzi? Proszę powiedzieć, zadzwonić, napisać. No, głównie chodzi o mamy, no, żeby to były te życzenia, no właśnie takie, no, nie wydumane i niepełne emfazy, tylko no właśnie takie właśnie, o które chodzi. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chodzi też o to, żeby no, podzielić się swoim doświadczeniem. Ono jest bezcenne, prawda? W żadnych książkach, no pewnie tam możemy jakieś odblaski znaleźć, ale najważniejsze to co wiemy, to, co przeżyłyśmy właśnie w tym wypadku, no bo apeluję do mam. No to zapraszam, a ta piosenka też jest rodzajem życzeń. To jest Ewa Bem tym razem. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najwartniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Ewa Bem z życzeniami. I mamy jeszcze jedną wypowiedź przygotowaną. To jest dłuższa historia. Nie chciałbym tego rozwlekać, ale żeby tak krótko. Pani Barbara, z którą się spotykamy przy tym naszym wspólnym niedzielnym stole, którą ja od czasu do czasu koresponduję. Listy są wspaniałe zawsze i ja bardzo za nie dziękuję. I najserdeczniej pozdrawiam panią Barbarę, mamę Marysi. Przysłała kilka takich... No, kilka bardzo osobistych wypowiedzi, takich dźwięków, materiałów dźwiękowych, które nagrała i wysłała. I myśmy z Edytą to dzisiaj, znaczy Edyta zmontowała, przepraszam, nie chcę przypisywać zasług, ale to są bardzo piękne słowa i proszę posłuchać, jak bardzo osobiste, jak bardzo szczere. Więc może teraz oddajmy głos pani Barbarze, która opowiada o swojej mamie, i mówi o tym, czym jest dla niej Dzień Matki. to nie jest wyłącznie święto mojej mamy, ani wyłącznie moje święto. W jakimś sensie to jest też święto mojej córki. Dla mnie Dzień Matki jest dniem życia, jest dniem przekazywania życia. Kiedyś przeczytałam o pewnej firmie w Ameryce, która pomaga wysyłać telegramy do innego świata, do tych osób, które odeszły. I zawsze zastanawiałam się, co bym chciała przekazać mojej mamie w tym telegramie. I myślę tak, że o tym, że mamę kocham, ona bardzo dobrze wie. Więc może chciałabym jej powiedzieć, bądź spokojna, mamo. Radzimy sobie tutaj z Marysią całkiem nieźle. Moja mama nie była idealna. Być może moja mama nie dała mi wszystkiego, nie nauczyła, nie umiała, ale dała mi coś znacznie, znacznie więcej. Dała mi bowiem sposobność, żebym mogła po to sięgnąć sama. Nauczyła mnie uczyć się, dała mi odwagę, dała mi wewnętrzną wolność. Dała mi taką zgodę na przekraczanie granic, szukanie mojego miejsca. Dlatego zawsze, kiedy słyszę, że ktoś mówi, moja mama to, albo moja mama tamto, mówię, okej, gdy byłeś dzieckiem, nie miałeś na to wpływu. Ale dziś jesteś dorosły. Zrób z tym coś. Rozwijaj się. Pracuj nad tym. Ona dała ci szansę na to. Dzień Matki jest dla mnie bardzo szczególny, także dlatego, że moja mama odeszła w Dzień Matki. I to wszystko jest dla mnie takie bardzo symboliczne. Mam oczywiście w głowie to, że odeszła, ale w sercu mam coś znacznie więcej. Świadomość, że była, że jest, że dała mi tak dużo, bym umiała, miała odwagę, potrafiła sięgnąć po własne szczęście mimo wszystko, wbrew i w każdych okolicznościach losu. I to jest właśnie większe niż śmierć. Bardzo dziękuję za te słowa. Zapraszam Państwa. Dzisiaj życzenia dla mam, ale z własnej perspektywy może, no żeby się żeby te życzenia były trafione, żeby one były takie jak trzeba, żeby to naprawdę o to chodziło. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz tak, wybrałem piosenkę Beach Boysów, wspaniałą, pieśń miłosną, God Only Knows, czyli Bóg jeden wie. I to właśnie no, piosenka miłosna, jak prawie wszystkie piosenki na świecie. Ale gdyby to pomyśleć teraz o matce, no to właśnie to jest dokładnie o to chodzi. Bóg jeden wie, czy na pewno by mnie nie było, ale kim ja bym był teraz, prawda? No z wdzięcznością pomyślmy. I posłuchajmy Beach Boysów i być może porozmawiamy jeszcze za chwileczkę. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without. God only knows. Mam taką książkę przed sobą, którą Państwu już cytowałem. Ja bardzo tę książkę lubię i do niej wracam. To jest książka Nauki o miłości. Thich Nhat Hanh napisał tę książkę. Mistrz buddyjski, Wietnamczyk. Prowadzi taką, taki ośrodek medytacyjny Plum Village, on się nazywa. Był kandydował do pokojowej Nagrody Nobla. Może nadal kandyduje, nie wiem. I do tej książki rzeczywiście warto wracać. Kiedyś mówiłem Państwu, tam jest taki wspaniały rozdział o matce. A ten, to jest fragment inny. Akurat chodzi o ojca, ale to wszystko jedno. Podłóżmy sobie, zamieńmy słowa. Bo to jest taka historia o tym, jak w tym ośrodku się pojawia jakiś bardzo, jest taki młody człowiek, który ma trudne relacje bardzo z rodzicami, w tym wypadku z ojcem. I taki mocno zraniony, skrzywdzony, albo się taki czuje i pewnie tak naprawdę też jest. To jest dłuższa historia, nie chcę o tym mówić, ale chcę przeczytać kilka zdań takich finalnych. Rodzaj wskazówki. I tu jest takie ćwiczenie, takie zadanie, które myślę, że jest trudne, ale może warto spróbować. Autor pisze tak, czyli Thich Nhat Hanh. Pisze tak, w książce Nauki o miłości, przypominam i polecam tę książkę. Poprosiłem tego młodego człowieka, by przez tydzień medytował o sobie, wyobrażając sobie, będę tutaj zamiast ojciec, matka, dzisiaj jest dzień matki, więc zmienię te słowa. Poprosiłem owego młodego człowieka, by przez tydzień medytował o sobie, wyobrażając sobie, że ma 5 lat, po czym dałem mu następujące ćwiczenie. Robiąc wdech, widzę moją matkę jako 5-letnie dziecko. Robiąc wydech, uśmiecham się do niej. Wszyscy wiemy, jak wygląda nasza matka w wieku dorosłym. Zapominamy jednak, że kiedyś i on był małym chłopcem, ona była małą dziewczynką, i również łatwo ją było zranić. Proszę, spróbuj tego ćwiczenia. Jeśli ci to pomoże, znajdź zdjęcie matki, kiedy miała 5 lat, przyjrzyj mu się dokładnie. Wdychaj, wydychaj, uśmiechając się do 5-letniej dziewczynki. Dostrzeżesz wówczas, że nosi w sobie takie same rany jak ty. To jest takie ćwiczenie, którego warto spróbować, jak myślę. Ale dzisiaj zapraszam Państwa do tego, żeby Państwo, zwłaszcza Panie, Dzień Matki, do życzeń, do tego, żeby Państwo, Panie, powiedziały o tym, czego sobie życzą w tym dniu dzisiejszym, bardzo ważnym. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz Beatles. Thank you. takie życzenia jeszcze, które są zawarte w książce Lauryn Groff, Floryda. I tam, proszę posłuchać, kilka zdań. Niezauważalnie stałam się kobietą, która wrzeszczy. A ponieważ nie chcę być kobietą, która wrzeszczy, której dzieci chodzą wokół z czujnymi, znieruchomiałymi buziami, zaczęłam po kolacji sznurować adidasy, wychodzić na spacer na szarzejące ulice, zostawiając rozbieranie, mycie, czytanie i śpiewanie oraz układanie chłopców do snu mojemu mężowi, mężczyźnie, który nie wrzeszczy. No właśnie to niby nie są życzenia, ale właściwie są, prawda? No zapraszam. Jakoś państwo dzisiaj mają taką ochotę, żeby zadzwonić i poprosić o różne piosenki, ale to może tak nie róbmy, tylko zamiast piosenek to i tych życzeń piosenek niech państwo, panie, powiedzą, jakie mają życzenia. O, może tak, 7 trójek, jeszcze może ktoś zdąży. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to z życzeniami teraz Cortez. Tłukę się, pogubię gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew, zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko, przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna. Obiegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość, bo ty stoisz za mną. Dam ci za to pełne kwiaty, wyślę list. niesamowite. Listy, które przychodzą od pań, są takie, że to są życzenia dla dzieci. No to może chodziłoby o to, żeby o siebie zadbać. Maska tlenowa, tak? Mówiliśmy o tym już dzisiaj. Ale na przykład takie, no, życzenia. Ania, mama 10-miesięcznego Romka. Najbardziej jako mama życzę sobie, żeby mój synek zaczął przesypiać noce. Niby niewiele, ale jakie to ważne. A no właśnie, jakie to ważne. No i porozmawiajmy teraz. Pani Ola, dzień dobry. Halo? Halo? Jest pani z nami, Halo? Jest. Bardzo tak, się cieszę. Dzień dobry. Tak, słychać znakomicie. Proszę i zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Ola. Aha. Tak sobie jestem w drodze, bardzo poruszona tą audycją. Przyszedł do mnie taki impuls, aby to dzwonić. Bardzo się cieszę. Bardzo jestem poruszona tym, tą państwa audycją. Chciałam powiedzieć, że ja jestem mamą szóstki dzieci. Dwójki. Tak, są dwójki moich biologicznych, a czwórki dzieci przyjętych z różnych placówek, z różnych miejsc trudnych dla tych dzieci. Aha. No jestem na ich mamą już 11 lat. I przyszło do mnie takie coś, że bardzo bym chciała mojej mamie, która tak gdzieś jest na ogrodzie, ale nie odsłucham. Też jest ode mnie daleko, ale wiem, że jest na ogrodzie. Przekazać jej bardzo. No i bardzo dziękuję, bo to dzięki niej mogę być tą mamą dla tych wszystkich dzieci. Mam tą siłę, tą otwartość, tą wrażliwość i życzę sobie, żebym potrafiła dać moim dzieciom taką otwartość, taką siłę i wrażliwość, którą ja od niej dostałam. I przepraszam, takie poruszenie mam w sobie, że trudno mi to ująć bez emocji. Nie ma za co przepraszać. Bardzo pani dziękuję. Proszę uściskać mamę przy najbliższej okazji i dzieci. I niech się pani trzyma zdrowo, bezpiecznej, szerokiej drogi. Pozdrawiam najserdeczniej. Wszystko, co najważniejsze. I pani Magda, dzień dobry. Dzień dobry. Taka rozemocjonowana. Aha. Mama trzech synów, ale przede wszystkim człowiek. I życzę sobie, żebym w tym dniu nie była tylko mamą, Aha. ale przede wszystkim człowiekiem, bym mogła się rozwijać, bym Aha. poszukiwała harmonii, bym miała czas na refleksję. Aha. Dziękuję. No, jeszcze... Żebym nie zapominała tak. o moich pasjach. Aha. I kochała całym sercem. Dziękuję pani najserdeczniej. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Właśnie to jest być może powód tego milczenia przez jakiś czas i tych prośb o piosenki, no bo łatwiej pewnie wyrazić piosenką coś, co się tak trudno przechodzi przez usta. Edyta Kocęba, z którą pracujemy razem, tworząc tę audycję, wydawca, mówi, że takich telefonów było więcej. Pani Małgosia na przykład bardzo pięknie mówiła o tym, że powiedziała, że nie chce mówić, bo się rozpłacze, ale że ona ma taki apel do wszystkich, żeby bardziej kochał, no mam, żeby bardziej kochał dzieci. Znaczy ja myślę, że to nawet może nie o to chodzi, no, żeby może jakoś bardziej pokazywać, że tak jest, no bo one dorastają, potem też jest coraz trudniej to pokazać, więc przepraszam, bo ja też trochę się tutaj rozklejam. Pani Renata, dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy się chyba rozklejamy, bo no to tak. taki dla mam i dla synów i dla córek jest bardzo piękny dzień. A ja proszę państwa i proszę pana, też chyba za chwilę się popłaczę, ale ja... No ale niech pani pozbiera jeszcze może się nam uda bez płakania. Chciałabym sobie dać prawo nie być idealną mamą. Aha. Czasami coś przypalić, czasami nie zauważyć jakiegoś kurzu, bo się nie da wszystkiego. Aha. Ja bym chciała być tą mamą, która jest bardzo uważna na wszystkie potrzeby swojego dziecka. Ja mam tylko jednego syna. Akurat jest niepełnosprawny, ale proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj tak mnie uszczęśliwił, że mimo że ma ogromne problemy z chodzeniem, jednak poszedł do kwiaciarni i przyniósł mi moje ukochane goździki. I to jest takie zapewnienie, że mamo, nawet jeśli nie wszystkiego dopilnowałaś w tym moim życiu,